Les 47. 47ste les. Eerste deel: dokter, tandarts en apteker. As u tandpyn het, moet u na die tandarts toe gaan. Hy kyk u tande deur en stel vas watter tand die pyn veroorsaak. Hy stop dit dan as die tand nie te sleg is nie. As hy nie meer gestop kan word nie, moet hy getrek word. Wanneer u sleg voel, moet u na die dokter toe gaan. Maar as u te siek voel om op te staan, is dit beter om hom na u toe te laat kom. Hy sal dan vra hoe u voel, u polsslag neem, u vra om u mond oop te maak, sodat hy na u tong kan kyk en u nauwkeurig ondersoek. Dan skryf hy vir u behandeling en 'n voorskrif vir medisyne voor. Die voorskrif van die dokter word deur die apteker berei. In die apteek kan 'n mens ook patentmedisyne koop, soos aspirine, pille, salf, hoesmiddels ensovoorts, en ook allerlei verbandsoorte, watte, verbandgaas, verbandpleisters ensovoorts. Verder ook warmflesse, tandeborsels, tandepasta, siep, lemmetjies, sponse, lipstiffies en poeier, enzovoorts. Die apteker verkoop ook films en ontwikkel foto's. As u las van uw oë het, dan moet u hulle door een oogarts laat onderzoek. As hy sê dat u een bril nodig het, sal een brilmaker dit vir u maak. Tweede deel: by die dokter. Goeiemorgen, meneer Pieterse. Wat my keer? Ek dink ek ly aan alles wat mens kan kry, dokter. Ek ly aan slaaploosheid en ek het hoofpyn en pyn in my rug en my maag. Boonop het ek kou gevat en erg begin hoes en om alles te kroon het ek vanoggend geval en my voet, my knie en my skouer lelik beseer. Laat ons eers kyk watter gevolge u val gehad het. Nou ja, u is gelukkig. Dit sal nog een paar dae pynlik bly, maar daar sal geen slegte gevolge wees nie. So, steek u tong nou een bietjie uit. Maak dit seer? Voel u dit as ek hier druk? Wel, u hart en longe skyn in 'n puiktoestand te wees. Ek dink nie dat iets ernstig skort nie, maar dit is duidelik dat u heeltemal oorwerk is. In die eerste plek moet u sorg vir meer rus en ontspanning. Dan sou ek u aanraai om steeds vir gereelde maaltye te sorg, hoofsaaklik met groente en vrugte. Min vleis en geen alkohol nie asseblief. Ek sou u ook aanraai om voorlopig op te hou met rook. Ek het vir u een versterkende middel voorgeskryf en ook een middel teen die hoes. As u my raad volg, behoort u oor 'n paar maande volkome hersteld te wees.